się suka. Suka kota stuka, a pies wali kupa. Teraz ten szpak łopowy sierce lepsi. 0-1 pieści, 0-0 fajansowa suka. On porcela nowy, czemu znów te psy? No powiem mi, szpak łopowy sierce lepsi. 0-1 pieści, 0-0 fajansowa suka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. pociąg, co ogniem jedzie w dal. Znowu patrzy się na morze, chcę posłuchać szumu fal. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maszczą się palce, gęsieje skóra.

kojarzymy już. To co się stało i to co będzie, nie daje spać. Serce tak pędzi. Dokąd rwiesz się? Trzcino na wietrze. Trzcino na wietrze. Nie takie rzeczy. Jakoś to będzie. Na usta pcha się. Na usta pcha się. Stare zaklęcie. Stare zaklęcie. Przyszła na mnie pora, rozbiorę się do naga i wejdę do jeziora. Rozkosznie wolną żabką przebierał będę wodę, wypłaczę w nią swe żale, ochłodzę trochę głowę. Bo to było dobre życie, ale czas powiedzieć pa, nim obcy przejmą moje ciało